حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مالکوں سے اپنی آزادی کا معاہدہ 9 اوقیے کی شرط پر کیا تھا، ہر سال 1 اوقیہ ادا کرنا تھا۔ چنانچہ وہ میرے پاس مدد لینے کے لیے آئی تو میں نے کہا، اگر تیرے مالک چاہیں تو میں انہیں یکمشت ساری رقم دینے اور تجھے خریدنے کو تیار ہوں، پھر میں تجھے آزاد کر دوں گی اور ولا میرے لیے ہوں گی۔ بریرہ اپنے مالکوں کے پاس گئی اور ان سے اس کے متعلق بات چیت کی۔ انہوں نے اس طرح بیچنے سے انکار کر دیا الا یہ کہ ولا ان کو ملے۔ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بتا دیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم اس طرح تمہیں نہیں خریدوں گی الا یہ کہ ولا مجھے ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے گزارش کی، اے اللہ کے رسول، بریرہ میرے پاس اپنی کتابت کے سلسلے میں تعاون کے لیے آئی تھی۔ میں نے کہا، اس طرح تو نہیں، لیکن اگر وہ چاہیں تو میں پوری رقم یکمشت دے کر تجھے خرید کر آزاد کر دیتی ہوں اور ولا مجھے ملے۔ اس نے یہ بات اپنے مالکوں سے کہی تو انہوں نے اس طرح بیچنے سے انکار کر دیا الا یہ کہ ولا ان کو ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسے خرید لے اور آزاد کر دے، ان کے لیے ولا کی شرط مان لے، بے شک ولا تو اسی کے لیے ہے جو آزاد کرے۔ پھر آپ نے مسجد میں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی، پھر آپ نے فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کا جواز اللہ کی کتاب میں نہیں؟ وہ کہتے ہیں، فلاں غلام کو آزاد تو کر مگر ولا میرے لیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حکم زیادہ معتبر ہے اور اللہ تعالیٰ کی جائز کردہ شرط ہی مضبوط ہے، اور جس شرط کا جواز اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہ ہو وہ غیر معتبر ہے، خواہ 100 دفعہ لگائی جائے۔ پھر آزادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو اس کے خاوند کی بابت اختیار دے دیا اور وہ غلام تھا۔ چنانچہ بریرہ نے اپنے آپ کو پسند کیا یعنی نکاح ختم کر لیا۔ حضرت عروہ نے فرمایا، اگر اس کا خاوند آزاد ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اختیار نہ دیتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3481۔